อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังที่ยินเสียงของดิฉันก็คงจะนึกรู้แล้วล่ะค่ะว่าคงจะเป็นช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคมคือวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน2ปีมะแมนะคะซึ่งในการสนทนาพูดคุยธรรมะในวันนี้ก็คิดว่าคงจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านย้อนกลับไปอย่างจุดตั้งต้นที่เรียกว่าจะเป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ในการที่จะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่ทราบรายละเอียดของบทธรรมะซึ่งเปรียบเหมือนเป็นปฐมบทของการสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็จะได้ทราบกันดียิ่งขึ้นนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็อย่างที่โยมเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าค่ะว่าวันเสาร์นี้ก็คือวันเสาร์วันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ย้อนกลับมาที่จุดตั้งต้นที่ว่าเป็นพื้นฐานที่ความรู้ด้านพุทธศาสนาของเรา อยากนำท่านผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับมาที่เขาเรียกว่ามาเบสิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ความรู้กระจ่างขึ้นนะเจ้าคะเราก็จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดถึงพื้นฐานคำสอนของพระพุทธองค์ตั้งแต่เริ่มต้นนะเจ้าคะอันนี้เราจะต้องเริ่มด้วยอริยสัจ4ก่อนไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ถูกต้องอันนี้เป็นการเทศกันแรกที่พระพุทธเจ้าเทศเอาไว้เลยที่ป่าอีสีปัตนะมฤคทายวันเทศให้เหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ภิกษุ5รูปนั้นฟังเนื้อหาในตอนนั้นก็คือเรื่องของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณไปที่ไหนคุณเห็นพระพุทธรูปหรือว่าคุณไปที่ไหนเขาบอกเอ้ยนี่เป็นคำสอนของพุทธะนะหรือว่าอะไรพวกนี้ถ้าเราจะเห็นคำสอนของพุทธะคุณก็จะต้องเห็นอริยสัจ4ด้วยตรงนี้จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากๆต้องอยู่ตรงนี ้ อริยสัจ4อริยสัจ4ที่หลายๆท่านก็ท่องได้ด้วยแม้แต่คนที่เขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยในศาสนาอื่นเขาก็ยังรู้เลยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจ4เขาก็ต้องทราบตรงนี ้ ซึ่งเรื่องอริยสัจ4นั้นก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคเนี่ยทุกข์นี่ก็คือหมายถึงความทุกข์ทั้งสิ้นสมุทัยนี่ก็คือเหตุเกิดทุกข์คือเจ้าตัณหานิโรธนี่คือความดับไม่เหลือของทุกข์ก็คือความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหา เจ้าค่ะ แล้วมรรคนี่ก็คือทางให้ถึงความดับทุกข์นั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8แต่ตัวนี้คิดว่าทุกท่านคงจะทราบดี เจ้าค่ะแต่วันนี้เราจะมาทบทวนกันนะเจ้าค ่ ะ ใช่วันเราก็จะมาทบทวนกันในรายละเอียดว่าที่ว่าเจาะลงมาทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เราจะต้องทำได้เลยเนี่ยคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เอาไปทีละอันก่อนทุกเนี่ยทุกนี้คือเรื่องของขันธ์ทั้ง5นั่นเองความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจอันนี้เป็นความทุกข์พูดง่ายๆคือสิ่งที่เราเจออยู่ในโลกปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ตามพวกนี้ก็เป็นความทุกข์ทั้งสิ้น อ ันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเอ้ามันไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเพราะว่าฉันก็กินข้าวอิ่มดีก็สบายดีนะไม่ทุกนะแต่บางคนอาจจะมีความเข้าใจอย่างนี ้ใช่ ไหมมันก็ไม่ทุกอยู่ในระดับที่เราเห็นว่ามันเป็นความสุขทีนี้ประเด็นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกเนี่ยความทุกเนี่ยเพราะว่ามันแตกสลายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้แต่คำว่าทุกนี้คือหมายถึงลักษณะที่เป็นความทุกนะซึ่งลักษณะที่เป็นทุกเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขลักษณะเนี่ยน ะ มันอาจจะให้ความสุขกับเราให้สุขเวทนาเราฟังให้ดีนะคือทุกขลักษณะอาจจะให้สุขเวทนาได้ก็เพราะว่าสุขเวทนาเนี่ยมันมีทุกขลักษณะอยู่ในตัวของมันดังนั้นเอกมะทุกขลักษณะเนี่ยก็คือความที่มันไม่เที่ยงนั่นเองความที่เวทนาเป็นสุขนี่มันไม่เที่ยงมันก็จึงมีเรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นการบ่งบอกถึงความที่มันเป็นทุกข์อยู่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ เพราะนั้นพูดง่ายๆก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือขันธ์ทั้ง5ที่ว่าเป็นความทุกข์ เจ้าค่ะเพราะความไม่เที่ยงของมันนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ประเด็นตรงที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือว่าให้เรารอบรู้เรื่องทุกข์เราจะพ้นจากความทุกข์ได้คือคุณจะต้องรอบรู้เรื่องทุกข์เราจะพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าคุณมาละความทุกข์ตรงนี้มาละความทุกข์ไม่ได้ต้องมาละส่วนที่2ตรงที่พูดถึงเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของตัณหาเราจะต้องละตัณหาเราถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้คุณจะพ้นจากความทุกข์ได้โดยการละทุกข์มันไม่ได้คำว่าละกับคำว่าพ้นนี่มันต่างกันคำว่าละกับคำว่าพ้นนี่มันต่างกันคำว่าละนี้ใช้กับเรื่องของตัณหาคือเหตุของความทุกข์พอเราละตัณหาได้เราจะพ้นจากทุกข์อันนี้คุณจะใจเข้าใจบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้นะอันนี้ท่านก็จะมีความคมตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าให้เราละทุกข์แต่ให้เราพ้นทุกข์โดยการละตัณหาเราจะพ้นทุกข์ได้ละตัณหาได้คุณก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์และทำความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ว่าทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรมีเหตุปัจจัยอย่างไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมดับไปอย่างไรอันนี้คือในข้อที่1และข้อที่2เรื่องของทุกข์และเรื่องของเหตุเกิดทุกข์ทีนี้หลักการข้อที่3เรื่องของอริยสัจ4ก็คือความดับไม่เหลือของความทุกข์ที่พูดถึงว่านิโรธเนี่ยนะนิโรธเนี่ยแปลว่าดับจะดับทุกได้ก็ต้องดับเจ้าตัณหาแต่นี่คือเป็นการย้ำถึงหลักเกณฑ์ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะมาดับความทุกได้เลยโดยตัวมันเองเพราะมันเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยอยู่ๆเราจะสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะต้องให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยของสิ่งที่มันเป็นความทุกนั้นคือมันมีตัณหาคือสมุทัยเราจะดับทุกได้ก็ต้องดับที่สมุทัยคือตัณหานั้นไอ้ตรงดับตรงนี้ก็คือนิโรธตรงนี้นั่นเอง ค ือความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาแต่ซึ่งกฎในอริยสัจสี่นี่ก็เป็นความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวคำสอนอยู่แล้ว ค ือมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนแล้วก็จะไม่เป็นไปอย่างอื่นคำว่ามีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนก็คือมีเหตุมีผลอย่างที่ว่านี้นะแล้วก็จะไม่เป็นไปอย่างอื่นเนี่ยหมายความว่าคุณจะมาบอกว่าตัณหาเป็นทุกข์มันไม่ใช่คุณจะมาบอกว่าขันธ์ห้าเป็นเหตุเกิดทุกข์มันไม่ได้คือยังไงตัณหาก็ต้องเป็นสมุทัยเป็นเหตุเกิดทุกข์ขันธ์5ยังไงก็ต้องเป็นตัวทุกข์มันจะมาเป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ไม่ได ้อืมเจ้าค่ะ นี่คือเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นไปอย่างอื่น เป็นความจริงแท้แน่นอนนะคะ ใช่ใช่ส่วนวิธีการที่จะทำให้เราเข้าใจความทุกข์ได้วิธีการที่จะทำให้เราละตัณหาได้วิธีการที่จะทำให้เราเข้าใจความทุกข์ละตัณหาแล้วพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยอันนี้คือข้อที่4ตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเลยที่สำคัญที่สุดในอริยสัจ4คือตรงนี้ก็เรียกว่าถูกต้องอริยมรรคมีองค์8มรรคนี่แบบว่าทางน ะ มรรค8ตรงนี้อาตมาก็พูดหลายๆครั้งนะในรายการตั้งแต่เริ่มจัดรายการกับคุณเดินใจมาเป็นต้นเนี่ยก็จะพูดถึงอริยสัจ4มรรค8ตัณหาขันธ์5ทุกข์นิโรธพวกเนี้ยคำพวกนี้เป็นคำที่เราจะได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้เราจึงมาทบทวนกันนะว่าพื้นฐานเบสิกเลยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะได้ยินคำพวกนี้อยู่เรื่อย ๆ เอาขันห้าที่พูดไปเมื่อกี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอันนี้คือทุกข์นะคุณต้องได้ยินซ้ำๆทำความเข้าใจนะว่าทุกข์นี้ไม่ใช่ว่าให้ละแบบตัณหาไม่ใช่นะแต่ทุกข์นี้ให้ทำความเข้าใจเราจะทำความเข้าใจความทุกข์ได้คุณก็ต้องปฏิบัติตามมรรคแปดพอคุณปฏิบัติตามมรรคแปดเข้าใจความทุกข์แล้วคุณจะละตัณหาได้พอคุณละตัณหาแล้วคุณจะทำนิโรธให้มันแจ้งได้มันก็จะเป็นขั้นตอนใน4อย่างนี้ในอริยสัจ4วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ไม่หนีออกจากนี้ไปได้ไม่ว่าอาตมาจะมาพูดรายการคนเดียวกับคุณเตือนใจเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วหรือจาก20 30ปีไปจากนี้เนี่ยก็จะพูดอยู่ในเรื่องนี้วนไปเวียนมาใช้ศัพท์พวกนี้อยู่เรื่อย ๆเจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังก็ต้องทำความคุ้นชินถ้ายังไหนยังไม่คุ้นชินทำความเข้าใจในประเด็นแต่ละจุดแต่ละประเด็นอันนี้จะทำให้เรามีความคล่องแคล่วชำนาญในเรื่องหมวดธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ตะกี้เราพูดถึงเรื่องอริยสัจ4แล้วนะมาพูดถึงข้อที่4นี่คืออริยมรรคมีองค์8คำว่ามรรคเนี่ยแปลว่าทางคำว่ามรรคนี่แปลว่าทาง เจ้าค่ะ ทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแต่ก็เรียกว่ามรรค8นะมรรค8นี่ไม่ใช่ว่าทาง8สายนะแต่ว่าเป็นทางสายเดียวที่ประกอบด้วยองค์8อย่างตัวนี้ก็จึงเรียกว่ามรรค จ้าค่ะ มรรค8ก็คือไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิทั้งหมด8อย่างนี ้ สำหรับท่านผู้ฟังที่ได้เคยได้ยินว่ามรรค8มรรค8อยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดนะคือมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเป็นผู้การที่เกษียณแล้วนะ เจ้าค่ะ เป็นยศพันตำรวจเอกก็มาหาอาตมาแล้วก็อยากให้อาตมาเนี่ยอธิบายเรื่องพื้นฐานเหล่านี ้ พอดีท่านก็จำไม่ได้ว่ามรรค8คืออะไรนะมาถามแล้วยังต้องจดว่าไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจในแต่ละข้อก่อนว่าในเทอมในคำพูด ความหมาย ความหมายของแต่ละคำ เจ้าค่ะ แล้วนี้เราไล่มาตั้งแต่อริยสัจสี่แล้วนะ เ รื่องของทุกข์คือขันธ์ห้าเรื่องของเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเรื่องของนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาและเรื่องของมรรคคือทางให้ถึงความดับเนี่ยถึงความเข้าใจเนี่ยก็คือเรื่องของมรรคแปดมรรคนี่คือแปลว่าทางแต่ซึ่งมรรคแปดอันดับแรกก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบอันนี้เอาคำแปลก่อนนะสัมมานี่คือ คำแปลด้วยนะเจ้าค่ะจะได้เข้าใจกัน สัมมาเนี่ยหมายถึงว่าดีชอบถูกต้องเหมาะสมนั่นคือทิฏฐิที่เหมาะสมทิฏฐิที่ชอบทิฏฐิที่ดีทิฏฐิที่ควรก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินั่นคือทิฏฐิก็คือความเห็นนั่นเองความเห็นนี่ไม่ใช่ความคิดนะความคิดนี่ก็อันหนึ่งความคิดนี่เป็นข้อที่2ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนะสังกัปปะเนี่ยก็คือความดำริความดำริก็คือความคิดนั่นเองความคิดไม่ใช่ความเห็นมันต่างกันแต่คือพอในภาษาไทยบางทีเอามาใช้รวมกันใช่ไหม เจ้าค่ะ ใช่ว่าท่านฟังมีความเห็นความคิดอย่างไรหรือว่าที่ประชุมมีความเห็นความคิดอย่างไรบางทีเขาก็ใช้รวบรวมกันไปเลย ปนๆกันไป ใช่แต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นนี่ก็อย่างหนึ่งแต่ความคิดความดำริอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนละข้อกันแต่ในข้อที่สองเนี่ยจึงชื่อว่าความดำริชอบหรือว่าความคิดที่เหมาะสมความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ชอบความคิดที่ดีเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ อ ันนี้ข้อที่สอง อันนี้ถือเป็นหมวดของปัญญาถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง มีปัญญาคิดว่าให้ถูกต้องอะไรอย่าง เงี้ยใช่ใช่เป็นเรื่องของการทำในใจให้มันถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องของทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันก็อยู่ลึกลงไปกินความกว้างกินความลึกกว่าเรื่องของความคิดที่เป็นสังกัปปะอันนี้เป็นสองส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเป็นการทำในใจที่ถูกต้องอยู่ในใจของเรา พระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับการดำริการเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเจ้าคะรวมทั้งสัมมาสังกัปปะคือการคิดหรือดำริชอบนี้ก็คือคิดรู้อย่างจริงถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4ก็คือเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย ์ในความหมายของสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ที่หมายถึงความเห็นที่เหมาะสมความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเรื่องของอริยสัจ4นั่นเองเห็นเรื่องของอริยสัจ4ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมีอยู่นะการทำงานของมันเป็นอย่างนี ้ ค ุ ณต้องเข้าใจว่าทุกข์นี่ต้องไม่ใช่ว่าให้ไปละนะทุกข์นี่ต้องทำความเข้าใจนะอย่างที่เราพูดไปไม่ใช่ว่าคุณจะละทุกข์แต่คุณละตัณหาท ุ กข์นี่จะพ้นได้ก็ต้องทำความเข้าใจความทุกข์คุณถึงจะพ้นได้จะพ้นได้ก็ต้องละตัณหาจะละตัณหาได้ก็ต้องทำตามมรรคแปดทำตามมรรคแปดแล้วความสิ้นตัณหานิโรธก็จะแจ่มแจ้งขึ้น อัน นี้คือความเข้าใจในข้อที่1ความเห็นที่ถูกต้อง เจ้าค่ะ คือถ้าเรายังเห็นว่าเอ้ยฉันจะแค่อ้อนวอนแล้วฉันจะพ้นจากความทุกข์ฉันจะพ้นจากความทุกข์ด้วยการที่อ้อนวอนแล้วก็ไม่ได้ทํามรรค8อย่างเงี้ยการกระทํานี้แสดงว่าคุณมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นของคุณเนี่ยยังไม่เหมาะสมยังไม่ถูกต้องยังไม่ดีงามยังไม่สัมมา เจ้าค่ะ ยังมีมิจฉาอยู่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะมาเข้าใจเห็นได้ถูกต้องคือความเข้าใจที่ถูกต้องอ่ะความเข้าใจในเรื่องกรรมความเข้าใจในเรื่องคำสอนความเข้าใจในเรื่องความเป็นของไม่เที่ยงความเข้าใจในเรื่องของผัสสะความเข้าใจในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลอันนี้คือทิฏฐิคือความเห็นนะเขาก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิที่เป็นแบบลึกลงไปคือความเข้าใจในทางคำสอนนี้ที่ถูกต้องจริงๆแล้วเราแปลว่าความเข้าใจก็ได้เหมือนกันนะ ค ือทิฏฐิเนี่ยถ้าแปลว่าความเข้าใจก็จะชัดเจนในระดับหนึ่งที่มากกว่าความเห็นแต่โดยรูปศัพท์แล้วทิฏฐิเนี่ยแปลว่าเห็นอยู่แล ้ วใช้ตาเห็นอย่างเงี้ยหรือในปัจจุบันคุณเห็นได้อย่างเงี้ยนะ ค ือคุณเข้าใจได้คุณเห็นได้คุณรู้ได้คุณ ทําความเข้าใจในสิ่งที่เป็นคําสอนหลักการนี้ได้ถูกต้องอันนี้คือสัมมาทิฏฐิทิฏฐิที่เหมาะสมทิฏฐิที่ดีงามส่วนเรื่องความคิดนึกแต่ความคิดความนึกที่เหมาะสมที่ดีงามนั้นก็คือคิดนึกได้แต่คิดนึกไปในเรื่องที่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องด้วยกามคิดนึกไปในเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความพยาบาทคิดนึกดําริไปในเรื่องที่ไม่ได้เป็นความเบียดเบียนความคิดนึกความดําริพวกนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีงามทั้งสิ้นก็เรียกเป็นสัมมาสังกัปปะหรือว่าความดําริชอบความคิดชอบความคิดเหมาะสมความคิดถูกต้องความคิดดีงามนี่คือในข้อที่2ในเรื่องของมรรค8เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยความคิดที่เกิดจากความเข้าใจนั้นแต่ฟังดีนะเวลาที่เรามีทิฏฐิอะไรที่อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือความคิดความดําริที่มันถูกต้องก็คือถ้าเรามีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วสังกัปปะความดําริก็ถูกต้องตามมาได ้เจ้าค่ะ อันนี้มันจะเป็นเหตุผลขึ้นมานะเช่นว่าถ้าคุณมีความเข้าใจในเรื่องของการคูณการหารดีแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะไปคิดคำนวณโจทย์คณิตศาสตร์ต่างๆได้อันนี้คือคุณต้องมีความเข้าใจในเรื่องหลักการนั้นก่อนหลักการคำนวณหรือว่าถ้าสูงขึ้นไปเช่นตรีโกณมิติหรือว่าการทำสมการสองข้างหลักการแคลคูลัสพวกนี้พอคุณเข้าใจหลักการของมันอย่างดีแล้วเนี่ยสามารถที่จะคำนวณสามารถที่จะทำคิดคำนวณอะไรต่างๆแก้โจทย์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกไหมอ ัน นี้เปรียบเทียบกลับมาเช่นเดียวกันกับเรื่องของในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องคําสอนที่อย่างถูกต้องแล้วนะคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะ คุ ณมีความเห็นที่ถูกต้องตรงเนี้ยแต่เขาแปลเนี่ยคือใช้คําว่าความเห็นแต่ถ้าเราพูดถึงก็คือความเข้าใจในเรื่องหลักการของคําสอนอย่างถูกต้องแล้วนะความคิดความดําริอะไรของคุณเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาในรูปแบบของความอ้อนวอนการขอร้องซึ่งเป็นลักษณะของกามแน่นอนล่ะถ้าขอแต่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นความคิดไปในทางกามแต่ว่าม ีความคิดความดําริไปในทางที่หลีกออกจากกามไม่เกี่ยวข้องด้วยกามแต่ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาคนเขาด่าเขาว่ามันก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็ธรรมดาเข้าใจอย่างนี้แล้วใช่ไหมจะไปโกรธเขาเวลาที่เขาด่าเราอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นสัมมาสังกัปปะความคิดมันก็จะออกมาแบบถูกต้องเหมาะสมดีงามตามความเข้าใจที่มีอย่างถูกต้องเหมาะสมดีงามตรงนั้นความเข้าใจตรงนี้คือสัมมาทิฏฐินะคุณมีสัมมาทิฏฐิคุณก็มีสัมมาสังกัปปะได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ที่มันก็จะละเอียดตรงไปตรงนี้นิดหนึ่งคุณใจตรงนี้ว่าบางทีเราอาจจะยังคิดไม่ได้ที่ถูกต้องแต่เรารู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกนะเช่นคุณรู้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นความคิดที่ไม่ดีนะแต่บางทีเราก็ยังละไม่ได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ เช่นบางทีเราก็รู้ว่าอันนี้มันดีอ่ะแต่ว่าเราก็ยังทําไม่ได้นะรู้ว่าอันนี้มันไม่ดีแต่เราก็ยังละมันไม่ได้นะแต่รู้อยู่หรอกว่ามันดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยมันยังทําไม่ได้ไอ้ความรู้ตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะเรียกว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องคุณเข้าใจถูกนะ แต่ว่ายังทําไม่ได้เท่านั้นเอง ใช่เพราะนั้นมันก็จะมีจุดที่เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิอยู่แต่สัมมาสังกัปปะยังไม่เกิด เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าคนทําสัมมาสังกัปปะไม่ได้จะไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่อย่างนั้นคุณอาจจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่แต่คุณยังทําไม่ได ้ รู้อะไรถูกอะไรผิดดีอยู่แต่กําลังมันยังไม่พอยังไม่ได้ใช่ไ หมตรงนี้อันนี้จะแก้ยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ อันนี้อาตมาจะอธิบายต่อไป ได้จ้าม ันจะมีส่วนที่มาท้ายๆสามัญสุดท้ายนั้นจะเป็นเครื่องแก้ อ๋อเจ้าค่ะ ทีนี้ในส่วนที่2ของเรื่องมรรค8นี่คือส่วนแรกนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแต่ในส่วนที่2ของเรื่องของมรรค8นี้เขาก็เรียกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายเรื่องเกี่ยวกับวาจาในส่วนแรกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดความดําริในใจของเราคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะถูกไหมอยู่ในใจของเรา เป็นเรื่องของปัญญานะเจ ้ าคะ ใช่เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของใจของเรา เจ้าค่ะ ทีนี้ในส่วนที่เป็นทางกายทางวาจาแล้วก็อีก3ข้อถัดมาก็คือเรื่องของวาจาแล้วก็เรียกว่าการพูดจาที่ถูกต้องการพูดจาที่เหมาะสมการพูดจาที่ดีงามก็เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการพูดคําจาอะไรที่ออกมาจากปากของเราอ่ะให้มันถูกต้องดีงามยังไงเรียกว่าถูกต้องดีงามก็ไม่โกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดล้อเลียนเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบ ค ่ะนะ4อย่างนี้คำหยาบนี่ก็หมายถึงคำที่มันพูดแล้วมันจะกระแทกกระเทือนจิตเขาให้จิตเขาหลุดออกจากสมาธิให้จิตเขาแบบว่ามันคมมันบาดมันกรีดอย่างเงี้ยนะ คำพูด เน ี้ ยคำพูดแบบนี้เป็นคำหยาบ เจ้าค่ะ แต่การใช้ภาษาอาจจะไม่ได้อาจจะ ไม่ได้ หยาบ เจ้าค่ะ แต่ว่ามันรู้สึกพูดแล้วมันอึกขึ้นมาอย่างเงี้ยอัน นี้ถือว่าเป็นคําพูดที่หยาบแต่ส่วนคําพูดส่อเสียดเน้นก็หมายถึงคําพูดที่ยุยงให้แตกกัน แ ต่ยุยงให้แตกกันคนคนนี้ยุคนนี้ให้แตกจากคนโน้นเอาความข้างนี้มาบอกข้างโน้นกุเรื่องขึ้นมาบ้างอะไรบ้างไอ้เรื่องกุเรื่องเนี่ยมันจะไปโดนข้อการพูดโกหกการพูดโกหกกับการพูดเพ้อเจ้อ มุสาวาจานะเจ ้ าค่ะ ใช่ๆมุสาคือโกหกเพ้อเจ้อนี่ก็คือพูดแบบคมลอยไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงใดๆนะอยู่ๆก็พูดขึ้นมาปล่อยมุกตลกโบกฮาคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พูดออกมาอย่างเงี้ยโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นจริงๆแต่ว่าคิดไปในใจพูดเพื่อให้ตลกเล่นหัวเราะขนองเล่นอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของมิจฉาวาจาเรื่องของความเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ ทีนี้คนที่เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของกรรมมีความเข้าใจในถูกต้องในเรื่องของความถูกความผิดสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีเนี่ยเขาการพูดจาของเขาก็จะทําในสิ่งดีจะพูดในสิ่งดีเขาก็จะมีการพูดที่ดีการพูดที่เหมาะสมการพูดที่ดีงามตัวนี้ก็เป็นสัมมาวาจา เพรา ะฉะนั้นวาจามันก็มาจากทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่คุณมีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้แล้วเฮ้ยวาจาแบบนี้ไม่ควรพูดนะพูดแล้วเขาจะกระเทือนใจเขาเราก็ไม่พูดหยุดหักห้ามใจได้ในการที่เราไม่พูดวาจาที่ไม่ดีนั้นก็เป็นวาจาที่ดีเป็นเหมาะสมเป็นสัมมาวาจาส่วนในข้อถัดมาก็เป็นสัมมากัมมันตะแต่คำว่าสัมมากัมมันตะนั้นคือการกระทําทางกายที่เป็นไปในทางถูกต้องดีงามเหมาะสมก็เรียกว่าสัมมากัมมันตะ ก็คือการงานชอบใช่ไหมเจ้าคะ ใช่หมายถึงการกระทําทางกายในการกระทําทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนั่นเองตรงนี้เราจะเห็นเป็นลําดับขั้นมานะคุณใจนะตั้งแต่แรกก่อนจิตใจของคุณตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องโดยการให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้จุดนี้ถูกต้องแล้วคือมีสมาธิแล้วเนี่ยการคิดคือสังกัปปะความดำริเนี่ยอันนี้มันก็จะดีงามเป็นสมาสังกัปปะการพูดจาคือวาจาเนี่ยมันก็จะถูกต้องดีงามเหมาะสมมองมาเป็นสมาวาจาการกระทําทางกายในการกระทําทางกายก็จะถูกต้องเหมาะสมดีงามออกมาเป็นสัมมากัมมันตะ เจ้าค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีความคิดเห็นก็คือทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือเห็นดีแล้วเราก็คิดดีพอคิดดีเราก็พูดออกมาดีทำดีถูกไหมเจ้าคะก ็ คือง่ายๆอย่างที่ชาวบ้านเรารู้ว่าคิดดีพูดดีทำดีมันจะต่อเนื่องกันมา ใช่อันนี้ก็มาจากความคิดเห็นความเข้าใจในเรื่องของทิฏฐิที่ถูกต้องดีงาม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิมันก็จะนำมาซึ่งสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะทีนี้เรื่องของอาชีวะนี่ก็อีกข้อหนึ่งอาชีวะนี่หมายถึงการดำเนินชีวิตแต่การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่อาชีพอะไรหรือคุณจะไม่ได้ทําอาชีพอะไรแต่คำว่าอาชีวะเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าการงานอาชีพนะถ้าเราจะหมายถึงการงานอาชีพเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าศิลปะแต่ศิลปะในการดํารงชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณเตือนใจเป็นนักประชาสัมพันธ์คนนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็เป็นนักคํานวณคนนี้ก็เป็นนักบัญชีก็จะเป็นศิลปะคนละแบบละแบบเป็นหมอเป็นพยาบาลก็จะเป็นศิลปะในการดํารงชีพอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอันนั้นยังไม่ใช่ว่าเป็นอาชีวะแต่อาชีวะนี่หมายถึงการดําเนินชีวิตของเขา อ๋อเหรอเจ้าคะ ใช่อันนี้มันจะแตกต่างกันนิดนึงคืออย่างเช่นบางคนที่เป็นวิศวกรอย่างเงี้ยนะวิศวกรคุณก็มีอาชีพในการคํานวณใช่มั้ยสร้างตึกสร้างถนนสร้างหนทางอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปะในการหาเลี้ยงชีพของเขาทีนี้ถ้าบอกว่าเขาดําเนินศิลปะในการหาเลี้ยงชีพของเขาแบบนี้ด้วยการคํานวณเนี่ยแต่ว่าโกงนะคํานวณผิดสเปคนะช่อโกงตรงนั้นช่อโกงตรงนี้นะการกระทําของเขาตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะหรือว่ามิจฉาอาชีวะศิลปะเขามีก็ทำไปใช่ไหมแต ่ ถ้าเขาดำเนินผิดนะมีการยุยงมีการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากมีการพูดโกหกมีการพูดหลอกลวงล่อลวงต่างๆถือว่าอาชีพนั้นของเขาเนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะนะในขณะที่บางคนอาจจะไม่ได้มีศิลปะในการหาเลี้ยงชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแบบอาจจะอยู่บ้านเฉย ๆ แต่ว่าเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็ทำกับข้าวทำอะไรก็จะว่าไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ใช่ก็ทำกับข้าวซักผ้าอะไรอยู่บ้านเลี้ยงดูคนนั้นคนนี้ใช่ไหม ก็คืออาชีพแม่บ้านนั่นเองนะคะ คืออาชีพไม่เหมือนกับศิลปะในการดําเนินชีวิตที่เขาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีวะได้ถ้าบอกว่าคุณไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงล่อลวงใครแต่ทําไปด้วยการดําเนินชีวิตของเราเพราะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีอาชีพหรือไม่มีอาชีพคุณมีการดําเนินชีวิตทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีอาชีพหรือไม่มีอาชีพคุณมีสัมมาอาชีวะได้ทั้งสิ้นเพราะคําว่าอาชีวะเนี่ยหมายถึงการดําเนินชีวิตของเขา เจ้าค่ะ นะคือไอ้3ข้อแรกที่พูดถึงว่าคิดพูดและกระทำเนี่ยนะ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเนี่ยคือเฉพาะเจาะจงไปในการกระทํานั้นๆทางกายทางวาจาแล้วก็ทางความคิดใช่ไหมแต่อันนี้คือพูดถึงการดําเนินชีวิตทั่วๆไปการดําเนินชีวิตทั่วๆไปการที่เราจะคลองตนอยู่ในความเป็นคารวาสถ้าคุณเป็นคารวาสคุณก็ต้องเป็นแบบนี้น ะ ถ้าคุณเป็นพระสงฆ์คุณก็ต้องเป็นแบบนี้น ะ สัมมาชีวะของคุณก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ไป อ ันนี้คือการดําเนินชีวิตของเรา เจ้าค่ะ ทีนี้ใน เป็นการให้ท่านฟังและตัวของโยมเองนะเจ้าค่ะเข้าใจว่าคำว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยที่เราโดยมากเมื่อจะแปลเป็นไทยว่าอาชีพชอบเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่เป็นการดำเนินชีวิตของเราที่แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งการดำเนินชีวิตนี้จะอยู่ในอาชีพอะไรก็ได้ เจ้าค่ะ แต่ต่อให้คุณไม่มีอาชีพอะไรคุณก็ดำเนินชีวิตให้เป็นสัมมาอาชีวะได้ เจ้าค่ะ นะโดยหลักการก็คือดูเรื่องของมิจฉาอาชีวะว่าเราอย่าไปทำอย่างนั้นม ิ จฉาอาชีวะก็คือการพูดโกหกการพูดหลอกลวงการล่อลาบด้วยลาบการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงพวกนี ้ นี่เป็นลักษณะของมิจฉาอาชีวะ เ ราก็ไม่ดำรงตนไม่ดำเนินตนในลักษณะนั้นแต่ให้อยู่ในสัมมาอาชีวะมันก็จะสามารถที่จะให้เราอยู่ในมรรคได ้เจ้าค่ะอันนี้เรามา5ข้อแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ป่ะใช่ เจ้าค่ะเหลืออยู่อีก3ข้อเจ้าค่ะ ซึ่ง3ข้อตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ไอ้เจ้า4ข้อนี้มันดำรงอยู่ได้น ั่ นคือข้อแรกหลักๆเลยนะคือสัมมาทิฏฐินี่คือสรุปเป็นเบื้องต้นให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนนะสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจในเรื่องหลักคำสอนที่ถูกต้องคือความเห็นที่ถูกต้องมันก็จะก่อให้เกิดผลเป็นความคิดนั่นคือสังกัปปะที่ดีงาม คิดที่ดีงามถูกต้อง เป็นคำพูดคือวาจาที่ดีงามถูกต้อง เป็นสัมมาวาจา เป็นสัมมาวาจาความเข้าใจความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิก็จะทำให้เกิดการกระทำทางกายที่ถูกต้องออกมาการกระทำที่ถูกต้องนั้นก็คือ สัมมากัมมันตะ สัมมากัมมันตะก็คือมีการคิดพูดทำอย่างถูกต้องและในข้อที่5ตรงนี้ก็คือการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องโดยมาจากเรื่องของความเข้าใจความเห็นคือสัมมาทิฏฐิที่ดีนั่นเอง เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เวลาในรายการคงจะคุยได้แค่นี้นะเจ้าค่ะซึ่งโยมคิดว่าคงจะให้ความกระจ่างแก่ท่านผู้ฟังในเรื่องของคำสอนที่เป็นพื้นฐานของพุทธองค์ที่เราได้นำมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะคิดว่าต้องต่อกันวันพรุ่งนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะอีก3ข้อของในอริยมรรคมีองค์8เราพูดมา5องค์ละพรุ่งนี้มาฟังกันต่อตอนที่5ในรายการธรรมรับปรุณเหมือนเคยสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ